55 cali teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 czerwca, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie młodych w Lednicy, znów inne niż wszystkie. Prawdziwe skarby dla historii i kultury, nagrania Polskiego Radia na liście krajowej programu UNESCO. Ekologia po krakowsku, miasto edukuje mieszkańców i rozdaje sadzonki. Na kortach Rolanda Garrosa Iga Świątek toczy bój z Estonką Annette Contaveit o czwartą rundę French Open. W tym samym czasie trwa także mecz innej Polki, Magdy Linette, z Tunezyjką Ons Jabeur. W sporcie tuż po serwisie sprawdzimy, jak radzą sobie nasze tenisistki. Tymczasem na polach lednickich trwa 25. spotkanie młodych. Ze względu na epidemię bierze w nich udział ograniczona liczba pielgrzymów. Inni mogą jednak łączyć się z brzegami jeziora Lednica przez internet. Na miejscu jest Przemek Lis. Przemku, to jak wygląda Lednica w dobie koronawirusa? Teraz nad brzegami jeziora jest kilkuset wolontariuszy, tancerzy i innych zaangażowanych w organizację wydarzenia. Do tej pory wirtualnie w Lednicy wzięło udział ponad 1000 wirtualnych pielgrzymów. Wspólnie pielgrzymi modlili się i wspólnie tańczyli, a ci, z którymi rozmawiałem, są pewni, to wyjątkowe wydarzenie. Coś niesamowitego. Cały rok praktycznie człowiek czeka na to coś, żeby to przeżyć. Ja też jestem pod wrażeniem, że wszystko jest tak przygotowane i jest tutaj tyle osób. Pomimo tego, że pola są puste, to jednak czuć tą obecność. Super jest atmosfera, naprawdę. Po prostu widać tą radość płynącą z tancerzy, z siewców Lednicy, no i z wszystkiego, co tutaj się dzieje. Oficjalnie 25. spotkanie młodych Lednica 2000 rozpocznie się o 18. Odbędą się rozważania, których hasłem przewodnim będzie słowo usłysz. Wieczorem metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gondecki, będzie przewodniczył mszy świętej, a po niej około 22.00 pielgrzymi symbolicznie przejdą przez bramę Rybę. Przemek Lis, dziękuję za relację. Spotkanie młodych Lednica 2000 odbywa się, przypomnijmy, pod patronatem Polskiego Radia. Prawdziwe skarby dla historii i kultury, unikatowe nagrania Polskiego Radia na liście krajowej programu UNESCO. To prawie 100 płyt, na nich między innymi przemówienia prezydenta Stefana Starzyńskiego, ministra Józefa Becka oraz reportaże amerykańskich i angielskich korespondentów z broniącej się stolicy. Są też komunikaty porządkowe dla mieszkańców Warszawy, czytane między innymi przez Jeremiego Przyborę. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że decyzja o wpisaniu płyt na listę UNESCO oznacza docenienie znaczenia Polskiego Radia w budowaniu historycznej pamięci. Jest to ważne o tyle, że w tych czasach często dochodzi do fałszowania historii, do zakłamywania jej znaczenia, jej faktów, a tu Polskie Radio właśnie poprzez to dziedzictwo, które zostaje wpisane na tę wyjątkową listę, no jest dowodem właśnie takiego faktograficznego zapisu historii. Płyty zostały uratowane przez pracowników radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Dopiero po 40 latach część depozytu została zwrócona do Polskiego Radia. To 2 z 3 partii płyt. Polskie Radio poszukuje informacji na temat losu pozostałych nagrań. Liczba szczepień wykonanych w Polsce zbliża się do 22 milionów. W pełni zaszczepionych jest ponad 8 milionów Polaków. Do Polski dotarło dziś ponad 250 tysięcy szczepionek firmy Moderna. Z kolei w przyszłym tygodniu będą dostawy od 3 producentów, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. W poniedziałek przychodzi 2,1 miliona Pfizera, z kolei Jensena spodziewamy się 108 tysięcy we wtorek i już w kolejną sobotę 250 tysięcy Moderna. Od poniedziałku ruszają szczepienia dzieci od 12 roku życia. Po wakacjach dzieci będą mogły się szczepić także w szkołach. Kraków edukuje mieszkańców w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska. W Parku Jordana można było poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekologii, dowiedzieć się, na czym polega program małej retencji wód opadowych, a także jak korzystać z odnawialnych źródeł energii. A do domu można było wrócić z czymś na balkon. Jakieś pelargonie, jakieś coś jest i to jest balkonowe. To pięknie wygląda, jakie posadzi. Czyli kolorowo będzie? Będzie kolorowo. Dostaliśmy takie 4, bo jest nas 4, ale ja się niestety nie znam, więc nie wiem, jakie to są dokładnie. Jest na pewno tuja. Hortensja, ale ładnie. I jakieś 2 różowe, bardzo ładne. Usłyszeliśmy, dzisiaj będą rozdawać jakieś sadzonki w parku Jordana. I zaczęliśmy krążyć i znaleźliśmy, także bardzo się cieszymy. Kto nie zdążył dziś, będzie miał szansę na zielony balkon jutro. 1000 sadzonek będzie czekało tym razem w Parku Krakowskim. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Tenis na początek i French Open. O czwartą rundę walczą Iga Świątek i Magda Linet. Polki swoje mecze grają równolegle. Iga gra ze Stonką Anet Kontaveit, a Magda z Tunezyjką Jabeur. Linet pierwszy set wygrała 6-3. W drugim to Tunezyjka prowadzi 2-0. W spotkaniu Świątek z Kontaveit w pierwszym secie 6-6, czyli o wszystkim rozstrzygnie w tej partii tiebreak. Co jeszcze działo się na kortach Rolanda Garrosa? W kolejnej rundzie jest Nowak Djokovic. Swoje mecze wygrali także Argentyńczyk Schwarzman i Włosi Sinner i Musetti. Trwa spotkanie Rafa Nadala z Brytyjczykiem Cameronem Norim. Pierwszy set dla Hiszpana 6-3. W Lidze Narodów reprezentacja siatkarzy gra z Rosją. Obie drużyny mają jedną porażkę na koncie. W dzisiejszym starciu w pierwszym secie pierwszy set dla Rosjan. Wygrali 25-21. W drugim 9-7 dla Polaków. Kadry siatkarzy nie omijają kontuzje. Uraz wykluczył z dalszej gry Marcina Janusza. Opuścił już zgrupowanie w zastępstwie Marcin Komenda. Z Rimini do Opalenicy, gdzie do Mistrzostw Europy przygotowuje się reprezentacja piłkarzy. Nasi nie tylko trenują, ale i spędzają czas na atrakcjach. Szczegóły zdradza rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Gdzie byli piłkarze? W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach. Dzisiaj rano tam pojechaliśmy, było bardzo, myślę, sympatycznie. Oglądaliśmy masę sprzętu, które ma chronić nas wszystkich. Było bardzo interesujące, dużo ciekawych informacji. Akurat tak się złożyło, że też F-16 przylatywały z jakichś ćwiczeń. Myślę, zawodnicy fajnie ten czas spędzili. Część uczestniczyła w takim pozorowanym gaszeniu samolotu. Część siedziała w symulatorze lotu. Nikt nie latał F-16 z nas niestety. No, wysokie loty oczekiwane są dopiero podczas Euro. Łukasz Fabiański wierzy w dobry wynik drużyny. Patrząc na drużynę, którą mamy, uważam, że naprawdę mamy ogromną jakość i indywidualnie, i jako drużyna. Jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę bardzo fajny wynik. Myślę, że bardzo fajny to przynajmniej osiągnąć to, co osiągnęliśmy we Francji, a może coś więcej. Czyli co najmniej ćwierćfinał. We wtorek Polacy zagrają towarzysko z Islandią w Poznaniu. Pierwszy mecz na Euro za 9 dni ze Słowacją. W Formule 1 Charles Leclerc z Ferrari wygrał kwalifikację na ulicznym torze w Baku o Grand Prix Azerbejdżanu. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, a trzecie Holender Max Verstappen z Red Bulla. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie do finału awansowała Kanada. W półfinale pokonała Stany Zjednoczone 4-2. W drugiej parze Finlandia zmierzy się z Niemcami. Początek o 17:15. A co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa? W tiebreaku Kontaveit-Świątek jest 4-2 dla Świątek. W pierwszy set wygrany przez Linet, natomiast w drugim przegrywa 0-4. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu, w centrum i na wschodzie przelotny deszcz oraz burze. Bez deszczu, ze sporą ilością słońca i wyższymi temperaturami, sobotę spędzą mieszkańcy północnego zachodu Polski, tam do 26 stopni. Deszcz przyniesie ochłodzenie w pozostałej części kraju, 17-18 stopni na Górnym Śląsku i w Małopolsce, do około 20 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za 65-calowy telewizor na raty w Media Expert płacić 45 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za taki wielki telewizor 45 zł? No. No to by było super. I RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A HEPA Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że HEPA Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety HEPA Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość HEPA Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. All right. Jeszcze 15 minut po godzinie 17. Tak jak w każdą sobotę o tej porze słuchacie Państwo audycji Trzy Wymiary Gitary. Za konsoletą obsługiwać nas będzie dzisiaj Katarzyna Fyrst-Wojtkowska. Wydawcą jest Justyna Grabasz. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Rozpoczęliśmy od utworu zagranego na płycie, gdzie znajdują się same ulubione utwory innych wykonawców, w tym wypadku wybranych przez grupę Black Keys, która w zasadzie w swojej karierze osiągnęła już wszystko i wróciła do korzeni, grając tego endemicznego bluesa, który zresztą nawet największych sceptyków, którzy są ustawieni negatywnie do tej muzyki, na pewno potrafią przekonać. Pozostając w klimacie grania gitarowego, chciałbym tutaj nawiązać do utworu, który na pewno w niedługim czasie też zostanie skoverowany. Akurat te wszystkie próby adaptacji, które przesłuchiwałem, nie odpowiadają zupełnie jakością oryginałowi. To jest projekt Jacka White'a, The Dead Weather i Treat Me Like Your Mother. Who's gotta figure it out? Left, right. figured out, play straight, try to manipulate. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych i przynależnym komunikatorom, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, ze wszystkimi propozycjami muzycznymi, tematycznymi, jakiekolwiek by Państwu nie przyszły do głowy rzeczy, możecie pisać pozytywnie, negatywnie. Miejmy po prostu ze sobą kontakt, korzystając z 21-wiecznych sposobów komunikowania się. Mamy to dane na tacy i do tego też Państwa gorąco zachęcam. Oczywiście proponując pozostanie i wysłuchanie do końca naszej dwugodzinnej, już w zasadzie niecałych dwóch godzin podróży muzycznej, która zawsze jest przeze mnie pieczołowicie przygotowywana specjalnie na okoliczność taką, jaką jest sobotnie popołudnie. I tak też w tym wypadku chciałbym zaproponować, bo można by przyjąć taką wersję, że zespół, który skomponował i gra swoje numery, w pewnym momencie, jeżeli już je odtwarza, to tak jakby grał covery własnych piosenek. I tak też jest w tym przypadku. Zespół Popsysze gra cover zespołu Popsysze, utwór pod tytułem Sukienka. Trochę pod górę, powoli idę, nie spieszę się. Spokojnie czekam na starym moście, dziurawej drodze. Widzę się, lecz nie w sukience. Żółtą ręką masz torebkę. No właśnie, proszę państwa, tak rozjaśniając ten dzisiejszy deszczowy dzień, przynajmniej tu w Warszawie, za oknem, tak jak zerkam na Myśliwieckiej, cały czas pada. Jeszcze ten pierwszy deszcz był okraszony pełnym słońcem, także w zasadzie prawa fizyki tutaj, jak by można po prostu wywnioskować, nie działają tak, jak powinny, bo przecież ze słońca ewentualnie leje się żar, ale nie woda, a tu akurat był i żar, i woda. Ale być może te wszystkie anomalie pogodowe związane są z jakimiś wyjątkowymi przypadkami, które zdarzają się raz na wiele setek lat, czy nawet tysięcy, i można też do tego podejść w ten sposób, że powinniśmy być szczęśliwi, że jesteśmy świadkami czegoś, co ludzkość ogląda tylko bardzo rzadko. A przed nami coś właśnie tak też wyjątkowego, jak deszcz w pełnym słońcu. Utwór, który był adaptowany przez wielu największych uznawanych muzyków, i to w kategorii jazzowej, czyli już by można rzec wirtuozów z najwyższej półki. W tym wypadku jazz jeszcze jako występujący właściwie w takim przedziale muzyki w pełni rozrywkowej w tamtych czasach, Dave Brubeck i Take Five. Thank you. I tak powoli rozbujając Państwa w ten sobotni popołudniowy dzionek, proponuję już zupełnie taneczną muzykę związaną z grupą Underworld i Little Speaker. I tak, proszę Państwa, jest 41 minut po godzinie 17. Przechodzimy już z tej części audycji, w której grałem te piosenki, które sobie Państwo życzyli, które były monitorowane od dłuższego czasu i znalazły się dlatego na antenie. Rzecz wiadoma, dla Państwa wszystko. Całe szczęście, że mamy możliwość komunikowania się. Piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz parę moich propozycji związanych z charakterem dzisiejszego dnia, czyli środkiem weekendu, najbardziej rozrywkowym dniem tygodnia, czyli sobotą. Grupa, która swojego czasu triumfowała w amerykańskich klubach i nie tylko, grupa Chic i Good Times. Grupa Cheek i Good Times to oczywiście przedstawiciele subkultury disco, która swoje najlepsze czasy miała w latach 70., kiedy powstawały takie filmy, które jednocześnie pobudzały wyobraźnię młodych ludzi, takie jak Gorączka sobotniej nocy z Johnem Travoltą, gdzie podkład muzyczny robiła grupa Bee Gees, był Dzięki Bogu Już Piątek, były płyty Donny Summer, które już w zasadzie w pewnym sensie można by powiedzieć zajawkowały nadchodzącą erę techno, rave i temu podobnych stylów. Grupy, które w tamtych czasach występowały właśnie w klubach disco, jeżeli w ogóle takowe koncerty miały miejsce, oczywiście były to kluby takie jak Odysa 2001, koniecznie z podświetlaną podłogą i najgrubszymi tancerzami na parkiecie. I tak też przenosząc się cały czas w XXI wiek, bo za każdym razem z lat 70. lądujemy w naszych czasach, grupa skandynawska Royksopp, też uprawiająca muzykę taneczną, ale już zupełnie z innej epoki, Sordid Affair. We'll be right back.